ودا څلور میاشتې تاسو په ځکه کې ګرځېدلای سي موږ جنگ نه در سره کوو په څلور میاشتې کې خپل ځان ته یا بل ټاټوبی پیدا کې ولاړ بسې کاډه بسې یا به د دې مثال په تور ایمان راوړې توبه به وکړي یا کنه نو د جنگ اعلان دي د څلور میاشتې وخت دې تور لره ورک د دې سره اسلام دونه شو وکړل چې چا قرارداد کړی دی قرارداد جماعت کړی نه دی وخت نه دی معلوم چې څه وخت وغه ته یې قرارداد ور مات کی مګر و څلور میاشتې وخت یې ورک دا بل ډاله چې قرارداد نه دی ورسره سوی ګر سره هغو تم اعلان وکړي چې ستا سره مزه بیا جنګ کوم مګر و داسې به نه بیا ګیله کوي چې نابه به رایم لاره باندې وکړه دا دې خبر مې کړی چې پرېږدم دي نه څلور میاشتې کې وخت مګر دوې ډلې خلافات یوه هغه ډله د قریشو پاته د هغو په باره کې الله څه فرمایي هغه ډله د قریشو چې هغو قرارداد کړی و مات کړی دی دا یو قرارداد یې کړی دی مات کړی دی بل ډله هغه ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام صلح ورسره کړی ده وخت یې هم معلوم دی دوغو نورګر د چیم چر سوی تفسیر وایي چې نه میاشتې لا پاتې وي د دوغو دوره پر سره وس مخاطبه ده نو اول آیات چې زر اوایم و اذان من الله دا دغه د مکی قریش یادی چې عهد یې مات کړی دی الله خبردار وسی نو واوري دې سی ورته وایي و اذان خبرچاو اعلان دی من الله دا الله د طرف ورسوله دا الله دا رسول دا طرف و چاته دا اعلان دی الا الناس و طول خلق تا خبر وکول کی گرده و اوری پر دغه شاهدان چې الله و رسول دا غجدی خبر کچ پرردمونه صلح تام ته کړی دا وسب بالا بیا باندې نه کوي چې دا به ګرته قرار داد او کوبلان هیڅ قرار داد نه رد داد نسته دا الا الناس دا معنی چې و طول خلق ته دا اعلان دی و اذان ګره د ازمج اذان چې موږ کوجه ته اذان ولي وای خو اعلان دی و خلق ته خبر ورکول کیږي نو و اذان اعلان دی من الله دا لا د طرف و رسوله دا لا د رسول دا طرف و چاته الا الناس و طول خلق ته خبر سي دا په څه وخت کې دی یوم الحج الاکبر فورز ده هغه حج اکبر حج اکبر چې دی هغه د مفسرین رحمت الله علیهم د جه په تفسیر کې مختلف دي ځینې مفسرین وایي چې حج اکبر چې دی هغه عبارت دی د عرفات د ورځ څخه و دغه د عرفات ورځ ته مطلقا حج اکبر وایي ار عرفات چې ار کال چې د عرفات ورځ حج اکبر ورته وایي دا روایت ته چا څخه دی ابو داوود ترمذی نقل کړی دی د حضرت عبد الله ابن عباس څخه دی یا دو عمر ابن خطاب رضی الله عنه څخه دا یو او د عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه څخه دا درې چې دغه درې وایي چې بروی دغه حج اکبر مراد چې د عرفات ورځ ده ځینې نور علما وایي چې د حج اکبر څخه مراد د نحر ورځ ده نحر د لوی اختر سهار چې بر قربانی کول کیږي دغه ورځ ده نو خو بار یا د عرفات ورځ نه مراد یا د نحر ورځ نه مراد حج اکبر دغه ته ویل کیږي نو دا سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ څخه او د نور ایمو څخه بیا دا نقل شوی دی چې حج اکبر نه یوازې د عرفات ورځ ته ویل کېږي ځینې مفسرین چې وایي نه یوازې د نحر ورځ ته ویل بلکې دا پنځو ورځو ته ویل کېږي د عرفات ورځ ده د نحر یعنی د لوی اختر اوله ورځ ده درې د تشریق ورځ دي چې معنا د لوی اختر دوهمه درېمه څلورمه هغه دی ورځ هم د پنځو ورځې چې ګرد ته یو ملچ شي وایي حج اکبر ویل کېږي کته دا خو نو ایام دي د یوم تور اڅنګ ورته ویل دي په قران کې هم د عربو په اصطلاح کې چې یو کار په څو ورځو کې سوی هغه د په ورځ باندې تعبیري په عربو کې د بعاث یو غټ جنگ سوی دي په د دې کې دروسه پر رواج په جاهلیت کې سوی دي وای یوم البعاث ورځ د بعاث جنگ د بعاث ورځ جنگ چې وخت څو ورځې دوام وکړي مګر په یو ورځ تعبیري نو یا لکه یوم الفرقان البته مخکې تیره سوله په بدر کې یوم الفرقان هغه د بدر ورځ نه خو درې څلور ورځې ونیولې دا جنگ مګر الای په یو ورځ تعبیري دلته هم چې دا یوم الحج اکبر دا د پنځو ورځو ته ویل کیږي نو دا د حج اکبر ورځې ویل دي په دې کې عمره نه کول کیږي عمره ګرځه کال کول کیږي داسې نه دي لکه حج خپل مخصوص ورځې لري چپ له دغه پنځو ورځو په دغه ورځو کې چې دی عمره نه کیږي ولې عمره حج اصغر دی کوچنی حج دی او دا غټ حج دی نو کدای شي ما په خبره پوهیږم اشرف علي تنوي رحمه الله دا غره کوم چې محمد شفیع صاحب رحمت الله عليه زموږ ډوري کتابو لیکلي دي چې په عوامو کې چې بیا مشهور دا غبه بل رقم ده هغه بیا دا چې مشهور ده په عوامو کې چې حج اکبر و هغه ته ویل کیږي چې د عرفات ورځ د جمعې ورځ کې سره یو او جمع عرفات او جمعه دا غته دی حج اکبر وي دا د استلال عوامو سره جوړ کړي

ثم بیا لم ينقصوا دی کموالی نو کڑی کوم سیس ای مؤمنانو پجا عهد کی شی اند هیچ پا قرارداد کی چکم امور لکر سیو یو ماده اعلان ده ماته کړی پر ټول اسم عمل کړی دی دغه مشرکان وجت برات نور کول کیږي معنا بیزاری نور کول کیږي موږ سیس بیزاری چې واسم درور سی پریږدو مونه دا ځنی و تلی دی دغه برات څخه ولی خود دی ټیم پاته دی دلم ین قصو تور ته بم پام چې دی قرارداد کړی دی ثم بیا لم ین قصو دی کم کړی نه دی کوم سیس خه ای مؤمنانو د قرارداد په مادو کې شئن هیڅ چه نه دی کم کړی هیڅ نقصان نه دی پکې پیش کړی معنا ماتواری د قرارداد نه دی کړی ترجمه ته بیا شو متوجه است الا خو بیا براءت نه دی د الله او د رسول الذين و هغه کسان تعاهدتم چې تاسو عهد ورسره کړی دی معنا قول ورسره کړی دی ای مؤمنانو چې هغه نو څوک دی هغه نو منر مشرکین د مشرکانو د ډېر څخه دی خو ثم بیا لم ينقصوا دی کمشت نه دی راوستل استی سره شئن په هیڅ کې د موادو د قرارداد پر کړی دی دا خیاو ولم یظاهروا او دی کو مک نه دی کړی علیکم پر تیس احد انده هیچ حدیث نه جله کده مکه قریش چې قرارداد جن کړی دی قمت کړی هم دی او استاد د دوست په مقابله کې استاد دشمن امداد کړی دی یا دا دی چې امداد استاد په مقابله کې نه دی کړی چې څنګه قرارداد یې هغه رقم لاسته دی ناستی ژغ نه کوي ګوره ولم یظاهروا دا ولم یظاهروا عت پر دا لم ينقصوا دي شنو په موادو کې کم بوت کړی دی عهد نه دی مات کړی ولم یظاهروا او کومه کې نه دی کړی علیکم پر تیس باندې ای محمد او مؤمنانو او سیس پراند ولن احد اند هیڅ دشمن کومه کې نه دی کړی نو د دې سره څه وکي فاتموا الیهم عهدهم فاتموا تیس ور پرک الیهم و دی تعهدهم اغه عهد په یمن د دې د سره اخی ور پرک الا مدتهم د اغه د دې تر نیټه پر چې مال نه میاشتې پاتې الا وی تر هغه وخت قرارداد در سره وغځوي په دې کار بلری خو قرارداد یې کړی دی نو د مؤمن د پاره پر عهد باندې چې چا سره وکي خطل پکار لکه وس دغه قرارداد سعودي دی د کفارو سره هغه مؤمنانو ځان ټینګ کړی تر وسه پوری چې مطلب ما ته خلک مخ بیا روان دي چې ګوره پلاج د سولي قرارداد کې بیا دې مات کی هغه دې د درې څلور واره مات کی پر هغه سر بیره باندې مؤمنان اچات کی مګر چې بیا ور مات کی بل پلا بیا د دې زاري نه بل کیر چې باندې خجل زاد را ولا ژ پلانې را ولا چاره بیا کنه شاکه شاکه کی چې روز بیا خبر سر وکړو خبره دا چې سوي د قرارداد د خپل ماتیج مؤمن پر عهد باندې ولاړ دي چې سوي د خپل مدای ور پرک چې ور پرسه بر بیا نو برائت ورته وکړي بیزاری فاتمو تسور پرک الیهم ودی تعهدهم عهد مدددی الا مدت قرارداد ددی الا مدتهم تر مجه پوری ددی الا پسی وای دجه خبر د پاره چې تست قرارداد پرک ولی ان الله يحب المتقين ان الله بشک الله يحب خشوی المتقین پرهیزګاران خلق ار څوک چې د عهد شکنې څخه د قول د ماتولو څخه پرهیز کی پر الله د متقین ګران مانا تیس تقوا وکی تقوا داغه د چا سره قرارداد کړی قرارداد ما ماته قرارداد مراعت وکنو الله پاک دا ورته ویل چې داغه سړی متقید چې قرارداد پالي دا مؤمنان ته وای نو ته قرارداد وپاله پر الله باندې بګران سي ان الله بشک الله يحب خشي المتقين تقوا کوونکی تقوا کوونکی سمانه چې هغه قراردادونه چې د خلق سره کړی وي پالي مؤمن وي نو اصحاب ته نبی علی السلام ته وای چې دا وپاله هغه مدایور پرکی بر په متقینو کې سي متقی خو الله تعالی ته ګران دي محترم دي نو تاسو هم پر الله تعالی ګران سي وس نو دغه دې ډلې چې پاته یو خسلور ډلې وي قریش و درې د نورې ډلې وي چې د چا سره قرارداد سوی او بغیر تعین د وخت نو معین د چا سره قرارداد سوی او تعین د وخت سوی د چا سره ګر سره نو سوی نو هغه چې وخت نو معلوم قرارداد سوی هغه ډله او چې ګر سره قرارداد نو سوی هغه دې ډلې فوق دوا یا تو کې درس کې بیان شوی دا دې پاته وي د قریش ډله خپل چې صریحي عهد مات کړو دوه غوږ هغه دې په درېم آیات کې دې حکم ذکر شو چې الله ول بزاری زمو شسترمز او سرور مې شي وختم نه لري او خلاص سرور درلودي دا بل ډا چې قرارداد کړی وخت کې معلوم د دې په باره کې الله ول چې عهد سره پرک در خپل وخت پورې وجته برات مور کوي برات معنا به زاري مور ته اعلان وکړي زمو استاد ما بیز ولا قرارداد نسته کسا چې خلاص اسو بیرته دغه ډله په شراخت د قریش شوه دوی غو حکم سم پرانه دی بیان سوی ونی به زاري ورته اعلان کړی چې سره ختم د وخت نه کوي نه ورته وټاپي نو چې وخت نه دی ټاکلی نو قرارداد څنګه شو قرارداد ختم شو د څه د مؤمن لاس ورلاده بیرته الله تعالی مؤمن ته وایي چې بل شی دلته بیا پاته دی د قرارداد د ماتولو جزا خدغه چې اوس د عمله پر کړی په دغه مکه کې پټه د مکه وسو به په ار کورونه او توګه د خلک مړی استلې مړ کړی وای او حال چې نبی علی السلام په دغه وخت عفو مؤمن اعلان کړ چې بس چې ار څوک د ابو سفیان کور ته ولاړ یا پلانې غوته به ژغ نه کول کیږي نو دلته چې دی بل شی بیا پاته یو څلور میاشتې وې په خوا په عربو کې هم دستور دا و چې په څلور میاشتې کې جنگ ناروا دی وار په صدر اسلام کې هم دغه رقم یو د ذوالقعده میاشت ده د ذوالحجه بره د ذوالقعده ذوالحجه د میانی میاشت ته وای او د ذوالقعده چې د لوی اختر میاشت ته وای بل محرم د اسن سندری دغه یو د خدای تعالی میاشت چې برات د مخد اخ دغه سرور میاشت اشهر الحرم وای نو دلته چې دغه جنگ د مکه د فتح را کدی خدغه میاشت درې را روان وي چې ذوالحجه او ذوالقعده او محرم خدای حرام میاشت وي نو قرارداد خدای سو سمعت سو علا پاکل قرارداد ختم تی علا دنی بیزار دی خوبای دستی اصحاب پر دی املا کرده وی مگر بل رنگ بجیو اغا بیادا ها ان دا اشهر الحروم خیالم نساکی دا علا دی زانت مسلمانان ام وی اگر چه پا داغ وقت که دینی مفسیرین وی وی داغ دا چلور میاشو دا حرمت خبره چو دا نسخه سوه وی په دغه وخت کې نسخه و نه مګر دغه د پاره چې مسلمان ته پیغور پاته نسي علاوه المراعات یې ځینې مفسرین وایي چې یا منسوخه سوی نه و دغه حرمت یې په دغه وخت کې لاو چې جنګ پکښې حرام دی دغه د مؤمنانو لاس را ټینګ کړي کنې د مکې د قریشو دغه یوه دقیقه وخت نه درلودې باید دستي اصحابو عمله پر کړې خو هله بېزاري ورته اعلان کړه چې سره بېزار وي بله هېڅ جوړه تر مابین نشته مګر چې د دغه څلورو میاشتو حرمت وجه یا د عربو د دماغ مطابق چې محترمې وي نالا پاک وایي ورسول ته برای هغه د دې د دماغ مطابق رغم ورته کوه چې بیا رنګ بجې پیښ نه کړي چې دا د مؤمنانو خیال نه ساتي اگر چې حرمت شریعت کې نه لري ختم سوی دی منسوخه سوی دی یا په دغه وخت کې لانو منسوخه ورسته منسوخه سوی دی خو به هر حال دغه سرور میشه د مراعت خاطر الا وې دې تر رغم کوي نو دا د دې د قرارداد احترام دی نه د قرارداد یو خط کې ته حق ولا قدر درته هغه بل مشرک لازم سرور میشه الا وخت ولا روان کې ستا د پاره سرور د کی وخت نشته مګر ها د بل روایت تخلاص چې دغه میشه میشه د چاګي د حرمت میشه دی معنا معنی میشه د لري اختر میشه د اسانو سیر میشه په دې کې په خوا مطابق د عربو د مطابق په دې کې جنگ حرام نو چې وسه وکه برای دغه دې د مراعت نه ساتي دا چې دا پر هغه تقدیر باندې چې دا حرمت منسوخه سوی او که منسوخه سوی لا په دغه وخت کې نو خو بیا ورسته منسوخه سوی دي نو بیا خصم نو حرمت باقی دي نو علاوه دا دغه خاطر رغ مورته کوي دې سی وای په دا هغه وخت ان سلخه چې تیرسی الاشهر الحرم او دغه حرام میشتي چې دا غزل حج او ذل قعده او محرم دي معنا معنی وروي اخترو دا د محرم میاشت چې په هغه وخت کې جنگ پکې حرام اوس خو منسوخه سوی دي مګر چې دا غ وخت کې دا د دې سره قرارداد ختم کړي دا منسوخو کنو مال مفسرین دوه احتمال او څوک دلته منسوخو نو وجب مراعات کوي الله تعالی د عربو د دماغ مطابق کې چې مسلمانانو ته دغه دغه مازی پراله نور اړه کله مسلمان خو ته ویل چې ته به د حرمت حق ده لري ما چې الله تعالی د حرمت حق ده ختم کړي او یا دا و چې پات و دوه احتمال لري نو علاوه په دا هغه وخت ان سلخ چې تیرس الاشهر الحرم دغه حرام میاشت فقتل المشرکین فقتلوا تسمرك المشركين المشركان دغ مشركان چې دا قرارداد مات کړو چې د مکی قریش دي حيث په ار غزای کې وجدت مجتس پیدا کړهم دي بیا نو چې ار ځای په لاس درالي بیا دا ځای مګور چې دلته سیدی دلته ندی سي چې په لاس درلی قتل کې فقتلوا قتل کې قتل و دغه ته نوای چې د مثال په تور ته پر د یو لاس کې د مخه چپ کې یا یو چپلا خو قتل الله پاک ذکر کې قتل دغه دي چې معنا ژوند یې ختم ک فقتلوا تس قتل کې المشرکین مشرکان دغه مشرکان چې د قرارداد مات کړی او پټي خیانت کړی حيث په ارزای کې وجدت مو چې تس پیدا کړم دي چې فلاس در لزای به نه کړ وخذوهم وخذو تس ونسيهم دي واحصروا بنجان کې هم دي سم دمه بنجان کې وینسي وقعدوا لهم كل مرصد وقعدوا تسكشن لهم ديلر كل مرصد فهر زايك ده انتظار مرصد ودغه زايته ولكيري چې سړي کمن نیولې دښمن ته پټ نه یو زای سړک تیر سوی بغل ته شاوخه د غرو ډبري مجاهدین ورس بهر نه اړ پټ ډبري ته ناسي چې کاروان را تیریږي دوی خو نه ویني چې شته کاروان ما بینس اباره نه ده شیر دی بارا نو چې چا ټوپک په لاس کې ټوپک پر چلی کې راکټ لانچر په لاس کې واغه پر چلی کې بل بل هغه پر چلی کې بټن ورا ورته ناس هغه مندونه په پټاوي مرصد د غزای ته چې الله وي چې ار زای کل مرصد د کل تورته په پام په هر انتظار کې دا کله غس کمینی شلای دا کدر سړک لاندې پولی دا ک په غره کې یو ډبرې کدی په یامو په بل چا خزاک شي چې تا وس پر رسیدي د سره درختی په یو درخت په انتظار کې تک شي کله مرصد معنا چې د انتظار ځای و د حملې چم پر جوړې دي بلای من چې کوه مور د انتظار مور ته کو ادا پاکه برای په پرځدم و نه دي د عظیم خیانت کړی دي معنا چې په صلح کې د نن پټ پټ خیانتونه کوي وحصروا بنجان کی هم دي وقعدوا تسكشن لهم ديلا كل مرصد فهر انتظار قاف زي كده هر كتي دو فزي كنو فإن تابوا فسيبي أفراغ السربيرة شعلا دا دي بارا أتر تيعلان كي دا سلور مياشي دا مياشي دا حرمتا خاكرة وقت الله رواكي كان يدا عمل دا وقت نولو كدا نور مشركان دا وغوتو خوشي سلور مياشي وقت الله ركري وخدو غوغا كي يول قسم امتيازو چه دا وعدا نو ما تكره نو جنگ دا نبي عليه السلام سر نو كري خيانات يا نو كري دوغو چه كري دي دا خو وقت نلو مگر خود سكي چه مياشي حرومي فمخ كي دي وام دا دا خاكرة رغم ورتوكو كدا كيرش بي پريرد پر هغه سربیره الله دونه رحم ذاتی وای کبیرته دی رجوع کړل ته قتل سره کا بار روزه توبه کاش اسلام راوړ انا الله پاک یوازې توبه په تورې مې لکه پر منځو یې پام وکړ چې منځونه کی کې نه کی و زکات کې وګوره چې زکاتونه ور کی کې نه ور کی په داماز لا اله الا الله لا اله الا الله په دې چې لکه خو ګرځ ځان خلاصې یا نو برار ته عملی امتحان کې وګوره برار ته ستا ایمان نه وخت ما درته دی پر زکاتو به پام وکړم چې زکات ور کاو مال دې بازی پر منځو به پام وکړم چې منځونه هم په صداقت په اخلاص کور سیدی بیا زما د طرفه معاف الله د اسوی په ان تابو کچیر دې توبه وکړه رجوع یې وکړه دا خپل شرک وکړه پر څخ ایمان یې راوړي او اقامو دا ور سره جوړه کړه او اقامو هغه عقیدوي شی چې دا عملی نقشه ده د ایمان او اقامو دې برپا یې کې اسوالات المنظم شایسته شایسته کاوه و اتو او دی ورکاو از زکات زکات او زکات هم ور لرکاو فخلوا سبيلهم ارا فخلوا نو الا کی سبيلهم لار د مخه چپس لاری الا کی چی پرغ دی بارو لارس ولی خو هغه د اسلام هغه عمده اعمال شروع کړل عمده اعمال چی شدی عقیده ده د چتوبه او کړه عقیده وی شی اعمال التشرالی اقام الصلاه ده بدنی عبادت سو او دا واتو زکات ده مالی عبادت سو نو چم په مالی عبادت کې ادي صادق دی هم په بدني عبادت کې دي صادق دي هم په ایمان کې توبه یاد وکړه رجوع یې وکړه برته ځنی غواړه نو برای الک فخلوا الک سبیلهم لار دي ان الله غفور رحیم کته یا لا پاک خو دغه کلونه پر شرک باندې ولاړ دغه چې څنګه کړو پلان یې کړو الله وین خو زه غفور رحیم نو زما غو پرانز پر ښکار کوم بلای ورته بخښلی دیګر د تیرګونه کوي د دې ماز په صداقت را معات سی وجه خپل ایمان او اسلام ته دا قبول کړو او زه رحیم یم یوازې نه چې ګناوی ور معافوم پر د باندې نور انعامونه هم کوم جنتونه ور لره پور کوم رحمت جلادی مغفرت جلادی مغفرت خدای دې چې ګناوی مرا معاف ک رحمت دې چې نور ذات انعامات را باندې وکړ نو کدا استیس په مضمون په یدل یاس نن موږ درې آیات په درس کې ویل اول آیات او د اخرنۍ آیات دواړه د مکه د مشرکانو په باره کې صد قریش په باره کې په اول آیات کې برأت مطلق ورته اعلان کې شمال د حج اکبر په ورځ ورته اعلان کې چې د عرفات ورځ وخلق د عرفات پر غونډې ډیر جمع و بیا د نحر ورځ د لوی اختر په ورځ په مینا کې ډیر سره راجمع دواړه ځای د خطبه د آیاتونو ورته ویل شو چې د آینده د پاره زموږ سیستم منځ قرار داد نشته خیانت کې کړی دی د خیانت د لارې چې تا کړی خو یو ګڼه وخت لا ولا کړی به چې د سکې در باندې کشیږي مګر څه کوي چې میاشه د چشتې د اشهر الحرم دی نو دغه خاطره ته ګرځوس چې اشهر الحرم چیرې سولې چې ار ځای په لاس را لی بیا پریردم نه نو کزان ته خیر غواړي اوس نه د منځکا پریردی زی کار سی ولارس نو څوک چې کړه سی واغه ولاره لبره ځان یو وخت چې دی پریردی منه څوک چې پاتو چې اسلام قبول کیسی کنو اسلام پر اواز ور بره ته سونه سپینستر کې خبر کړی مم دونه وخت مخکلایه ته درته بیا په سترګو کې راخیش او خیانت تم کړی دی سوله جماعت کړی هم ده نو دغه سره دغه معامله وسو نو دا دواړه اول آیات دوم آیات د نن د درس کې چې ودې په بارک دا د مابینز آیات چې هغه د هغو مشرکان په بارک چې د هغو سره قرارداد شوی و قرارداد یې خپل ځان ته وخت او ټیم درلودي هغه ټیم یې پرانه و نه میاشتې پاتې و د هغو په باره کې الله حکم وکړي بره لودي ته وخت ورلره ورکړي چې خپل د صلح قرارداد یې پرسي د هغو دپاره وروسته برأت دی اوس فلحال برأت د هغو دپاره نه دی برأت معنی بېزاري چې د ستاسې بېزاره په دا بېزاري یې وروسته خبر کړي او دغه اعلان څه وخت اوس د اسلام دی بل حکم ته و دا بل لطافت ته یې ګوري و رحمت ته یې ګوري چې دا داسې غلچکي نه دی سوی پټ چې څوک ور واسته وکړي برا چې دې زما استاد منس قرارداد ختم دي ولی خدا دشمنان دا غدا غره کم کی رور نه خبر او مبره بره صلح را سره ما تکړه الله دغه باندې نو فرج چې حج اکبر راز چې د خدای مخلوق را جامه دي مشرک مسلمان تر عرفات پر منا باندې جامه دي اره ته اعلان وکړو چې ګرد یې نو واوري چې د دې په یسته بیا زموږ سیستر منځ جوړ بیا نسته وس کو ورسته بیا د نبی عرس مسحاب پر امله امله پر دی وکي د مکه قریش یا نور مشرکان دا باندې بار نه سکوي چې دا خدای غش خلک دي بس سړي سره پلاکا و لکي بیا نو ته خبر یا نه اتر یا بار در باندې راس امله در باندې کی ګرد خلک بار وته با خدای حج پر ورځ اعلان درته وکي نو د جنگ اعلان چې چاته کې دغه سي دا مرته کې چې ګرد خلک په خبري غافل خلک خو نه بار د صف ارچا کې د پیچي ورسته ورسته خلک چاته له سوال خبرم کې چې جنگ ورسره کې دا غري نه کې د خوراکانو سره دې کوته چې نه کې ولې دي